Przetrzelewska. W audycji Do Południa w poniedziałek tuż po 11:00. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 kwietnia, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Szef rządu na spotkaniu z mieszkańcami Węgrowa wraca do problemów opiekunów osób niepełnosprawnych i programu Mieszkanie Plus. Po ewakuacji słynnej Le Mont Saint-Michel, ta popularna we Francji atrakcja turystyczna znów jest otwarta. Rośnie liczba ofiar ataku samobójczego w stolicy Afganistanu. Danina solidarnościowa, o której premier mówił w piątek w Sejmie na spotkaniu z opiekunami osób niepełnosprawnych, jeśli będzie w jakiś sposób odczuwalna. To tylko dla tych, którzy będą w 0,5% najwyżej zarabiających. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Węgrowa. Dzisiaj pani minister finansów stara się pracować nad tym, opracować w ciągu najbliższych 7-14 dni jakieś zręby, podstawowe propozycje, pierwsze propozycje, z którymi będziemy, które na pewno będziemy konsultować, dlatego żeby właśnie nasze społeczeństwo było jak najbardziej sprawiedliwe, ale żeby też młodym pokoleniom, młodym Polakom nie zabierać szans do tworzenia coraz lepszej pracy, do coraz lepszych warunków bytowych, bo nasza polityka jest właśnie prorodzinna, prospołeczna, solidarnościowa i chcę, żeby ona w dalszym ciągu jak najbardziej taka była. Szef rządu mówił też, że w sprawie programu Mieszkanie Plus absolutnie się nie poddaje, a na rok 2019 ma być w budowie łącznie do 100 000 mieszkań. Mont Saint-Michel, słynny klasztor na północy Francji, znów został udostępniony turystom i zwiedzającym. Rano żandarmeria ewakuowała ponad 1000 osób, a przyczyną ewakuacji było podejrzenie, że jakiś mężczyzna dziwnie się zachowuje. Marek Brzeziński. Prowadzący dochodzenie analizują dwie wersje wydarzeń. Przewodnik turystyczny opowiada, że do autobusu dowożącego zwiedzających do klasztoru wsiadł osobnik, który wykrzykiwał pogróżki pod adresem stróżów porządku. Przewodnik miał zawiadomić policję. Według drugiej wersji ubrany na czarno mężczyzna wypił kawę na tarasie jednej z kafejek i chciał rozpocząć uliczne przedstawienie. Zaprotestowali okoliczni sklepikarze. Doszło do kłótni. Wtedy mężczyzna zaczął wykrzykiwać pogróżki. Biorąc pod uwagę realne zagrożenie atakiem terrorystycznym we Francji, prefekt nakazał ewakuację mieszkańców i turystów. Przerwano niedzielne nabożeństwo w opactwie. Zakonnikom zapewniono wzmocnioną ochronę. Żandarmeria przeszukiwała dom po domu. Potencjalny napastnik najprawdopodobniej uciekł, mieszając się w tłumie ludzi opuszczających Mont Saint-Michel. Trwają poszukiwania mężczyzny. Nieznane są jego motywy działania. Nad Mont Saint-Michel, które obok Paryża i zamków nad Loarą należy do największych atrakcji turystycznych Francji, krążą dwa śmigłowce patrolowe. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przypomnijmy, że klasztor znajduje się na półwyspie połączonym ze stałym lądem Groblą, a w czasie przypływu zamieniającym się w wyspę. Rośnie liczba ofiar ataku samobójczego w stolicy Afganistanu. Jest mowa o 48 osobach zabitych, 112 rannych. Takie informacje podaje Służba Ochrony Zdrowia. Według świadków wśród ofiar są kobiety i dzieci. Celem zamachowca był punkt rejestracji wyborców. Wysadził się w powietrze przy bramie wejściowej w tłumie ludzi. Do przeprowadzenia zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Rodziny z dziećmi, osoby zainteresowane historią i militariami, a także spacerowicze są na pikniku historycznym na terenie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Muzeum obchodzi 98. urodziny. W tym roku jesteśmy pierwszy raz, tak, że chcemy zobaczyć, co się dzieje, czy coś nowego, jest jakieś nowe wystawy przy okazji. Usłyszałem rano o ciekawym evencie wojskowym. Przyjechałem z synem. Mam wnuczków. Chcę tutaj pokazać te Rosomaka. I leopardy, ale nie widzę, chyba to gdzie indziej jest. Mi się podoba te czołgi, te wozy i te armaty. Jeszcze będę oglądał samoloty wojskowe. Mnie najbardziej ciekawią mundury i karabiny czterotaktowe, które tutaj posiadają. No ale jak można zobaczyć, są też pojazdy opancerzone, karabiny maszynowe. Wszystko wiadomo, są na suchy strzał, ale wszystko wygląda jak prawdziwe. Na piknik na terenie Muzeum Wojska Polskiego potrwa do godziny 20:00. Muzeum można zwiedzać za darmo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

To miło, że Państwo zostali też na drugiej odsłonie siesty. Marcin Kiedeliński kłania się nisko z Gdańska, gościnnego, a przede wszystkim cudownie rozświetlonego już od wielu, wielu dni. Wiem, że na krótko, ale cieszmy się każdym promieniem słońca, każdą jego smuszką. Co taki piękny był festiwal siestowy. Dzisiaj ostatni dzień, mówię piękny, nie właśnie podkreślam, żeby jakąś recenzję muzyką wystawiać, to już jest w gestii słuchaczy, ale takie szczęście, taki dar został nam ofiarowany w postaci tego błękitnego, bezchmurnego nieba. Dzisiaj, już za kilka godzin dosłownie, chłopcy z Take Six nie dościgli na głównej scenie Filharmonii w Nałowiance, a na koniec festiwalu wieczorem o 22:00 w Starym Manerzu Roberta Sa. Serca zapraszamy na te koncerty, ale to jeszcze będziemy o tym sobie mówić za chwilę. Teraz Melody śpiewa po francusku. Dis-moi à quoi se sert de mon souvenir de toi, de ta peau, de ta chair qui envolait en éclat. Dis-moi à quoi se sert d'être encore avec toi. Ta photo sur l'étagère qui me parle toi. Mon nom, mon beau fantôme, que puis-je encore faire pour toi? Mon nom, mon beau fantôme, s'il te plaît, réponds-moi. Mon nom, mon beau fantôme, que puis-je encore faire pour toi? Mon nom, mon beau fantôme, s'il te plaît, réponds-moi, réponds-moi. Dis-moi à quoi ça sert de te prendre dans mes bras comme une couronne d'air entre les doigts. Dis-moi à quoi ça sert de pleurer encore pour toi. C'est comme si c'était hier, tes yeux me désirant tout bas. Dis-moi à quoi ça sert de te vouloir encore comme ça. Tu t'es envoyé en l'air en me laissant derrière toi. Mon nom, mon beau fantôme, que puis-je encore faire pour toi? Mon nom, mon beau fantôme, s'il te plaît, réponds-moi. Mon nom, mon beau fantôme, que puis-je encore faire pour toi? Mon nom, mon beau fantôme, s'il te plaît, réponds-moi. będzie śpiewać po francusku, będzie szeptać po francusku, powinienem był powiedzieć. To jest dziewczyna, która śpiewa najciszej na świecie, kiedy ma ochotę, ale zawsze trafia tą frazą, tą barwą prosto w serce. Melody Gardeau, gościnnie na płycie pianisty nazwiskiem Baptiste Trottignon. Od razu sobie przypomniałem te szczęśliwe dni na Siesta Festiwalu tutaj w Gdańsku 5 lat temu, kiedy Melody przyjechała ze swoją płytą, wciąż ulubioną moją w jej dyskografii, czyli The Absence. Melody w tym roku dwukrotnie w Polsce na festiwalach letnich Ladies Jazz w Gdyni i Młyn Jazz w Wadowicach. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ten wątek francuski jeszcze pociągnijmy. To Marc Bertomier i Richard Bonin, który już za kilka dni pojawi się w Bielsku-Białej. Koma bandidon kolongone la sudi buki maya mambia banatidon linde gambale isima langwa muka lusitem adikon tuwa sandu tunde dimende ben mwate wenge ditimbi koka mwate wenge moli notamba esele na tute wami misoni minyama bobe adikon la me Longo a titi loco Colongone la solenguinha di con viene combo Canandeno me pone ma coma bandido Colongone la subibu chi ma chiama di ambanatido Bale, Christina Langua Miango Misite Adikon, tu wasa du tunde, kimene ben, wetin meni timi koka, uguma molino dawa, esele, na tute wami so di pinama bobe, adikon la me, diso longo a titi loco. Nasipi, nyulanche momia no, nyulanche odinderi na nina wa. Kaunkambe, nyulanche momia no, batobe ponde nika, ebe mune na mongo anki nyongo. Iruare piandoro, tindo, irulalala pepe no. Adikon, tu wasangu tunde, dimende ben, mwete wenge mitimikoka, mwete wenge moleno dangwa, eselemba, na tute wami sodi momi nyababoke, adikon lame. Bisolongo atiti loko, adikon, tu wasangu tunde, mwete wenge ben. Wate wenge ritime koka Uma unde no wala Wete babon Dino wamu genge Leke wamu taka Adi kongame Biso longo watiti loko Singa tene nibe no wala Yenden tulo la pala timo La la la

Odbywa. Siadają naprzeciwko siebie Bobby McFerrin, z drugiej strony Bella Fleck ze swoim banjo i pozwalają, żeby muzyka płynęła przez nich po prostu. Taka zabawna, improwizowana miniatura o wymownym tytule What It Is, co pewnie można dosyć swobodnie przetłumaczyć jako co te ulika jest, co to ma znaczyć. No jak zawsze w przypadku i Belli i Bobiego ze znacznym poczuciem humoru. Skoro Bella Fleck się pojawił ze swoim banjo, to znaczy, że wślizgnęliśmy się w sieście w świat bluegrassu najwyższej próby. Zostańmy w nim na moment. Sarah Jarosz i świat współczesnego, odważnego bluegrassu. No i takie brzmienia, powiedziałbym, wpółrokowe nawet. W związku z tym ta odwaga może nie jest jakoś specjalnie droga. Tak się podłączyć do prądu, postraszyć trochę słuchaczy z całym szacunkiem i miłością do Sary. No to nie jest nic znowu tak bardzo wojującego. Natomiast chciałbym Państwu teraz przedstawić, to chyba już się działo u nas, ale dawno, takich chłopaków z zespołu Punch Brothers. I w moim pojęciu jest to najbardziej niebywały zespół bluegrassowy, jaki kiedykolwiek stąpał po ziemi, przy okazji jeszcze muzykując. Oni się nie podłączają do prądu, oni mają takie instrumenty, jakie mieli muzycy 100 lat temu, czyli banjo, mandolinę, gitarę, jakieś ewentualnie przeszkadzajki. I z pomocą tych akustycznych, prościutkich instrumentów tworzą muzykę kompletnie z innego świata. Punch Brothers. Może nawet ze dwa utwory sobie zagramy, ale ten na początku. On nosi tytuł niewymagający tłumaczenia New York City. Lost by the lonely dozen, she was here and then she wasn't. Out there in the weather, was it a frostbitten wind or a whisper? I could swear I felt her, if I knew her face, if I knew her name. If I knew, would you, your? How long can my heart live with a key kept away from its cage of locked ribs? If it's mine, why's it in prison? Out there in the weather, where it's cold, is it as bitter? It could die and find. On a little island, did I ever really want them? Bridges in all directions, three in the morning, can't believe I never saw them. Maybe I should be going, if she knew my face, if she knew my name. A, nawet bez instrumentów perkusyjnych, prawda? Poradzili sobie. No, kontrabas za to dodali. Mandolina, banjo, gitara, skrzypce i to wszystko. Śpiewają też czasami Punch Brothers. Taki państwu podrzuciłem najbardziej w sumie konwencjonalny z ich utworów, choć proszę przyznać dość wirtuozerski. Może jeszcze zanim za tydzień, dwa sięgniemy po ich kompozycję naprawdę z piekła rodem, to tak wchodźmy w ten świat powoli, stopniowo. Brothers. Ja lubię o nich myśleć jako o takim bluegrassowym Pat Metheny Group. Coś w tym jest, prawda? Może warto jednak przypomnieć, że Punch Brothers to jest zespół Chrisa Thiele, mandolinisty i wokalisty, przede wszystkim kompozytora, człowieka, który parę lat temu dostał tak zwany grant geniusza w swoim kraju, czyli w Stanach Zjednoczonych. Do tego grantu dołączono hojnym gestem czek na $500,000, z których absolutną większość przeznaczył Chris na nową mandolinę, a właściwie nową starą, bo to był jakiś stary model Gibsona, a z tymi starymi Gibsonami to jest trochę tak jak ze Stradivariusami w świecie mandolin. No więc łatwo przyszło, łatwo poszło, ktoś by pomyślał, ale jak teraz brzmią te jego nagrania. Chris Thiele i Punch Brothers, a skoro tak nam śpiewali tutaj po angielsku sporo w drugiej odsłonie, to może pójdźmy jeszcze tym tropem i takim właściwie też, no nie bluegrassowym, ale Memphis, Tennessee. Memphis do Nashville znowu nie tak daleko. Memphis to jest miasto, w którym sporo się muzykowało. Może Państwo pamiętają artystę na przykład nazwiskiem Elvis Presley, ale o czym mało kto wie, w Memphis urodziła się także jedna z najznakomitszych współczesnych wokalistek jazzowych, Dee Dee Bridgewater. I myśmy nie sięgali do tej płyty jeszcze, ona jest świeżutka, wydana dopiero co. Nosi tytuł Memphis, Yes, I'm Ready. I Dee Dee Bridgewater wspomina tam swoje dzieciństwo w sposób jak na nią dosyć zaskakujący, bo jednak znamy ją głównie z takiego akustycznego grania jazzowych standardów, choć czasami niesłychanie to było odważne, jak w przypadku na przykład śpiewnika Billie Holiday, czy jej spotkań z muzykami afrykańskimi. No a tutaj no to jest od jazzu tak daleko, jak tylko może być. Warto przypomnieć, że Dee Dee Bridgewater w tym roku też na Ladies Jazzie. O tym jeszcze sobie porozmawiamy. A tymczasem z płyty Memphis, Yes, I'm Ready, taki temat, który pewnie Państwo rozpoznają. Set me up now, baby. I got a story to tell about a dirty old dog I was sniffing around me and everything. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. How you like that? You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I could see through that. And Daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You ain't nothing but an old hound dog, snooping around my door. You can wag that tail, baby, look cute all you want, but I ain't gonna feed you no more. I'm telling you, you better listen. Dirty dog, Look at you sniffing and scratching and trying to get in. I ain't opening up that door, huh? You is not my friend. Get on out of here. Scat! Nie ma takiej możliwości, żebym, jeśli ktoś zaprezentowałby mi ten utwór, nie pokazując okładki płyty, żebym rozpoznał Didi Bridgewater. Didi wspomina swoje dzieciństwo w Memphis, Tennessee. Memphis, yes, I'm ready. Didi Bridgewater w tym roku na Ladies Jazzie. To będzie latem w Gdyni i okolicach, jak znam życie. A skoro jesteśmy w klasyce amerykańskiej piosenki, no to zapraszam. Sześciu chłopaków, którzy za 2 godziny i 15 minut pojawią się w Filharmonii na Łowiance w ostatnim dniu naszego trójkowego Siesta Festiwalu. A dzisiaj w Sieście śpiewają klasyk Marvina Gaye. Brother, brother, there are far too many of you dying. You know we've got to find a way, oh, to bring some loving in a day. Oh, and Father, Father, we don't need to escalate. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines, picket signs. Don't punish me with brutality. Yeah.